ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ذم پارا سورة بقرة کی 193 نمبر آیات نا زمون دو درس دے وقاتلوهم اله العالمين وی جهاد او قتال کید دی کفار شرا حتا لا تكون فتنه تر دی چی پات نشی فتنه ويكون الدين شهيدين لله خالص الله لرا فإن انتهوا كمن شردين شركنا فلا عدوانا نشت بزيادة إلا على الظالمين مگر ظالمانو آیات کی فرمائی قتال کوئی تر دی چې فتنه پاتې نشي فتنه نس مراد دي لبازي سلف وای فتنه نو مراد آیات کی شرک دی گانو مفسرینو دیدی کی فتنہ بمانا در شرک مستے او خاص کر مشرکان دا عرب دا غیب حق کی خویان اسلامو یا دورو درم خبر علی بارت نوا لکو گوری تاسو سور فتح و گوری چه ده مکی ده مشرکان و بارکی بس دو خبری وی شپگشتم بارکی سور فتح رازی آیاتو گوری داغی شپارسم نمبر دی آیات کی گور دو خبری کئی تو قاتلونهم او یسلمون او گدایات تے دے جملے لپکیوں گو رئی علاوی دیم کافرو مشرکانو دا عرب مبارک دو خبری دی تو قاتلونہم او یسلمون یا بدوی سر جنگی گئی یا بدوی اسلام روڑی نو فتنہ پا مانا دا شرک دا بعض علماء اور سرے اوبل قیدم ضروری لگو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی الفتنہ تو مناکا الشرک وما تابعه من اذی المومنین د فتنین شرف مراد دی او د مسلمانانو ضرر او تکلیف مراد دی ترغی جنگی گئی حتی لا تکون فتنه چی پاتی نشی سی ضرر د مسلمانانو د کافر زور پاتی نشی او مسلمان په تکلیف نوی او دا قید مفسرین و گنو لگولے ابو حیانم بحر محیط کی وی رحمه اللہ و اذا قاتلوهم کی زمین دا مفعول دا کفار و دا مکی تراجین او فتنہ پمانا دا شرک دا او دا مسلمانانو دا تکلیف دا نمانا داو وقاتی روحم جنگی گئی دلوی سراحتا لا تکون فتنتن چپاتی نشی شرک او زرد مسلمانانو زرد مسلمانانو پاتی نشی اباز علماء وی مسجد حرام کی دید بتانو عبادت کولو اگر مسلمانان تنگریو دن نے اڑول دیتولو تفتنوئی دیتولو تفتنوئی علامہ جمال الدین قاسمی رحم اللہ وی داغ تفسیر دے تفسیر محاسب التاویل او دې لیکي د فتنې معنا سو یني چې داسې زور د کافرو پاتې نشي يفتنون الناس عن دينهم چې دا وي د وجنه د خلق د دین نه اړای چې د کافرو سو زور پاتې نشي زور مات شي وَيَكُونَ الدِّينُ شِدِينَ وَطَاعَةَ وَعِبَادَةَ لِلَّهِ وَعَزِيَ اللَّهَ لَرَا او دا اللہ نا بغیر دبل چاہ عبادت و بندگی نکی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ابن کسیر وی دین دا اللہ دا پٹونو دینو نو غالب شی فَإِنْ اِنْتَهَوْا كَمَلَ شُلْدَيْدَ خُلْ شِرْفْنَا فَلَا عُدْوَانَا نُنِشْتَ دِ زِيَادِ مَگر بَظَالِمَانُو ایدی دیکھی دو کفارو دے قتل لے تابیرو کو پودوان بانے اصل کی دا سزا دا عدوان دا ندیتو ای تسمیت العقوبت بی اسم الظم نمیخ سزا تپ نمد گناہ سرا دیلے کی عدوان نمراد اغا سزا دا عدوان دا نزیاتی دا چیاغ سزا پا قتل سردا ندیت عدوان پا دیئیت باربان کی اکو لکوی فا من اعتدا علیکن فاعتدو علیہی سوک دربانی زیادے گئی وی تا سو زیادے او کل راستا سو زیادے لے تا خود زیادی بدلے دا خو اغا بدلی تے دا اغا ظلم غنتنم کی اکو الشهر الحرام میاشت د حرمت بالشهر الحرام فبدلی د میاشت د حرمت کې دا والحرمات او د عزت سي زنا قصاص فبرابر سردي والحرمات د عصمت سيزونا هغه امور چې د حرمت او حفاظت در باندې واجب دي که سواس اے سواد که سواس خاوندان د برابرې دي فمن اعتدى عليكم چاچ زیاده او کوپتاسو فاعتدوا عليه نتاسو زیاده او کئی زیادی مانا دادا انتقام ہوا لئی و انتقام و بدلی تید زیادی غنفنم کی خو لتوی تسمیت العقوبت باسم الغم زیادی پیو کئی بمثل معتد علیکم بمثل لاغج زیادی اکڑ بتاسو واتقوا اللہ در اللہ نہو یری گئی وَاعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ چِ بِشَكَ أَلَّا مَرْگَرِدَ فَرِسْكَارُ تَقْوَى دَارُهِ دِلِهِ کی دمیاشتی دو حرمت نس و مراد دی نبی علیہ السلام سے او دومری د پارا کمیاش د ذل قیدی کی نو مشرکان د اللہ د پور نبن کو پہدی بی مقام کی الصلح او شوا چیغی تا صلح حدی بی اوئی پاغی کدا خبر اولی کریش وچی سکال بواپس زی عمر بنکوئی بلکال لبواپس را زی او دا عمر بکوئی ندا اللہ حبیب را گئے بیا پس ذل قیدہ کے را گئے او دا اول دن را گلے او پشپگم کال ندا دوم کال خبر را وقد وا عمرته سنة سبع من الهجرة دومری قضائر او غرزول پون کال د هجرت باندې نو الشهر الحرام کې الاسلام د عهد دې مراد دې د ذل قیدی میاشلا چې پای کې مؤمنان مکی مکرمه ته اور د نشي او دا دې د پاره او فرمایل یا مسلمانانو سره فکر پیدا شو چې دا خو حرم دی میاشتم د حرمت دا نو کوم وردن نشو مشرکان را سره جنگیږي نو سبق هو د دې آیات کې ورته وایي چې چرته پیتال ابتدای او کپل اشهر الحرم کې فقاتلوهم فيه تاسو مو جنگیږي دې ته قصاص او برابرۍ وي ابتدا د قتال مکوي او که چرې د ابتدا او کنو تاسو دفاعي قتال لړاو لشي دغه آیات الله رب العزت رو له ګلو کدی چر تاسو سره جنگ کوي نو مدافعت تاسو تروا او درش دې الشهر الحرام میاشت د حرمت چیز القیده دا بشهر الحرام پا بدلی دا میاشت د حرمت کی دا نکزوی ابتدا دا قتال لکی نتاسم مکوی والحرمات و قصاص او دیزمت سیزنا پا برابر ایسا دی فمن اعتدى عليكم چاچ زیاده او کو پتا سو فاتدو عليه بتا سو زیاده او کئیری د زیاتی انتقام والی بمثل ما اعتدى عليكم بمثل لاغی چ زیاده کڑ پتا سو واتقوا الله او دا اللہ نو یری گئی واعلموا فوہ شیئ ان الله مع المتقين الله ذا مدد او ذا نصرت په اعتبار د تقوا دار سر دې هدي یاد کی الله تر قیامت مومنان کوي کچره الله زار سر مرګره کول غواړي او دا هر څو کوي چې الله را سر مرګره شي نو الله غره په تقوا مرګره کی تقوی شتوی دا اللہ چکم حکون دیدہ پرکول او د سنې منی ګړیو دا نه من کېدل خپل ظاهر باطن د شریعت مطابق کول دې ته تقوا وایي وانفقوا فی سبیل الله او مال لګوي د الله دار کې ولا تلقوا مرتا وای خپل ځانونا بأيديكم فاخفلوا لا سنو إلى التحلقاء حلاكة وتباريتا وأخصنوا أو حكمانو كيف الله جكم مال لغو جدي بدلي بدنيا وخيرت كراكي إن الله يحب المحسنين بيشك الله منا ومهوت ساتي دخائصت عمل کونم کو سرا آیات کی وئی مانو لگوئی او خپلو لاسنو بانزان ده حلاکت دیتا مور غرزوئی ایدی لیکی ده حلاکت دیتا غرزول اس مانا لا دلتا وئی چی جہاد فرض دیو نیکی دوزان ده حلاکت مال لگول دربان فرض و ضروری دی او تین لگے نزان دی تباکو اے گورا اقل لوگو رہی او دی شریعت حکم لوگو رہی انسان دین غدوی جمال جو لگو لطاوان کیوں ویچی نی لگے نزان دی تباکو ذہن دی انسان داوی چی فرضی قتال یر زدکو نزان مشتق اخپ آرام سوری وانی بچو سر اپور کے ناس پر الله وی چې زما حکم دی پورا نه کو ځان دې تباکو امام بخاری رحمه الله د حذیفه رضی الله عنه قول ذکر کړي وای نزلت هذه الايه في النفقا دا آیات الله را لیکل دي د نفقي بارکی مال بلګه د الله په دین د زکات نه علاوه هم مال لګي او د دې آیات دا معنا ده د قسطنطنی جنگ یو مسلمان یو سړی په دشمن حمله وکړ یو ځای ورغه پات ټول اپه سفنو کې ورننه وته دیو قسمی چې د خوزان پا کلو لاسو دا حلاکت زید ورغرزون نو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑی غزا کی موجود ناوی سبحان اللہ انزلت هذه الآية فینا ای پاکی دا اللہ لنا دا زانوی دا اللہ دا کتاب مقصد دا ذکر کوئی دا آیات دا مون بارک نازل شوئے نمون کی خوب ہوئی چه دا آیات سا مقصد دے ویداد ہمون دا انسوار و بارک نازل شوئے ویکل چه اللہ دا خپل حبیب مدد کو دین غالب شو خلق دیر شو نمون انسوار ویر نمون باغونا و پتی فصلونا خطول مون نزائے شو اسم خلق دیر دیدئی بجہاد کئی رازی چې موږ دی خپل مالونو تا او باغونو ته متوجه شو نو دا آیات الله رولی ګړو چې په باغونو کې دی راکېدل فصلونو کې دی راکېدل او فرضي حکم د جهاد پر خودل دا ځان تبا کول او بربادو دی الله حکم رول چې ته په باغ سب کې والت جهاد فرض دی ولا تلقوا بيديكم الى التحلقا دیو جنا پیشنت د الله لا رکه جهاد وکړي تر دې چې پښتون دنیا کې دې دفن ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وګوره موږ ته صحابي تفسیر وکړو ادباز محدثینو دا قول دے چی تفسیر د صحابی با حکم د حدیث مرفوع کی نزان پخپل لاسو حلاکت تا حضور سلی آغا ترد دا جہاد فردی دا اللہ پلا رکی او آیات دا دی بارک نازل شوی ادام پکیری چی او سرین لالا لارک مال لگئی جہاد و بغیر دا مال لگولن نکیگی چی مال لگئی دا لالا لارک سنگ جہاد بکیگی وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُمَّارُ لَقَوَيْدَ اللَّهَ لَا رَكِي وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ مَأَرْتَى وَوَيْزَانُ نَخْقُلْ فَخْقُلُ لَا سُنُو إِلَى التَّهْلُكَ حَلَاكَتَّ وَزَيْدَ حَلَاكَتَّ فَتَرْدَ غَزَاكَ او فَتَرْدَ مَعَلْ لَبُونُو وَأَحْسِنُوا او په دې مال لګولو کې پالا حکمانو کوي او احسنوا ازن بالله فی الاخلاق حکمانو کوي چې الله به بدلی درکړي ځکه الله وعده کړي و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه سچې لګوي دا الله وعده چې دې بدلی بدل کړي او ملائک دعا کوي و روزانه چې ورروږي جی یو دو ملائک را نازل شی یو ای اللہم اعطی منفقا خلفا اللہ چستا پا دن مال لگئی تول دنیا خیرت کی بدلی ورکے او بالملک وی اللہم اعطی ممسکا تلفا اللہ چستا دن مال مال نلگئی بلکہ غٹی ورکے تور تمال تبا و برباد کے ان الله يحب المحسنين بشك الله من محبت ساتي دخيش عمل كون کو شرا اور محسنين يوم محسنين في العقيده يقيده التوحيد و ديمان لا يوم محسنين في العمل چه عمل د نبی کریم علیه السلام د سنت مطابق ده واتم الحج والعمره لله او پر کوي حج عمره لله د فار رضا الله فان افسرتم کچاره بند کړی کوئی تاسو لومبید آیات لبزی ترجمه تا گو رئی فَإِنْ اُفْشِرْتُمْ كَبَنْكْرَشْ وَيْتَاسُهُ دُ دُشْمَنْ يَادَ بِمَارَيْ دَوَجِنَا او دلینَ شَيْتِ عَدَا دَهَ جَوْمْ رِوْكَئِ عَبَسْ پَلَارَ کی حِسَارْ شِيَوْ پَحَالَتِ حَرَامْ كِي فَمَسْتِهِ سَرَامْ نُلَازِمْ دِي پَتَا سُوَغَچِ اَسْحَانْوِي من الحديث هدينا ولا تحلقوا رؤوسكم مخرا ومكلا ويسر نخفل حتى يبلغ الهدي محلا فرديك أرسيه أغا صار ويد قرباني محله زيد هلال تداغيتا فمن كان منكم مريضا هر مسوک تاسو کی بیمار دے او به اذن یا دې په دوانه ش تکلیف مر راځي د سر د طرف نا او دې د عمره او د حج د پوره کېدو نه مخکې سر خړېلو ته محتاج دے او د بی محل او بی موکی سرو پرلو ففیدیتن نو پدوانی فیدی لازم لک سرو پرلو او لاد سر پرلو وقت نو من سیام دروجونا او صدقت نیاد خیراتنا او نسک نیاد سقربانینا فَإِذَا أَمِنْتُمْ كَلَجِ فَعَمَنْ شَيْتَاسُ فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چه فائدہ واست عمره سره حج لا او پيو سفر کی ادا د عمره او د حج کا فاشهر الحج کی د حج په میاشتو کی فمسته سر من الحدی نو لازم دی پدا اچی اسانوی دو قربان اینا فمالنم یجد دو چاچ نمون دو ساروی دو قربان ای وسو طاقت نشتا فسیام و ثلاثت ایام نو روجی ویدری رضی فی الحج پہج کے وسبعت اذا رجعتم او وبای کله چې واپس شي تاسو تلک عشرت کامله دالس روجی پر دی او دا برابر دی په ثواب کې ده دی سرا ذالک دحج تمتع لمن ده وچا د فرض لم یکن اهله چنوی احل داغ کور داغ حاضر دا مسجد حرام سرام حاضر المسجد الحرام دیر مسجد حرام سرام حاضر نرے واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی فخل طول کارنکے وعلمو فوحشی ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخ عذاب والدے دو گردہ او جامع آیات دے ادی کی سمر مسائل پرات دی وی حج پورا کئی عمر پورا کئی دپار در رضا اللہ اے پہج عمر کی دینیت دا اللہ رضا وی او خالص دا اللہ دا وجہی دپار دی گورا حج پا مالدار و خلق و بانی پا عمر کی یوزن فرض دے او دومری بارکی دا ائمہ و اختلاف دے دا نور ائمہ کرام وی چو عمرم یوزن واجب دا ابیا بیا مستحب دا او دا احناف علماء کرام و قول دا دے چچا عمر نیکلی او زل پی عمرہ سنت موکد دا او چی او زل اوکن بار بار دا دا استحباب او دا مستحب مرتبه دا پورا کئی حج او عمرہ للہ دا پار دا رضا دا اللہ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ کچره بن کړې شوې تاسو د دې کې اهل علم او د لغت دا څه فرمایلي ویو احصره ده باب فعال ده یو حصره ده مجرد دي نو دې کې فرق ده وی احصره اے المرض وحصره اے العدو وی احصار راضی په بیماری سره او حصل چې مجرد وی نو دا دشمن بند کی او چا د دې اقسم ویری اباز علما وی چې د دوار یو معنا دا دیوان مالک رحم الله مشهور مسلک دار او ای احصار راضی په بیماری امام شافعی رحمه الله وی وینا هدیه به واجبی کی چې څوک دشمن بن ذکر الله حبیب دشمنانو په حدیبیه کې بن کو امام ابو حنیفه رحمه الله وی حدی واجب دا پا محصر که دشمن بن کو که بیماری سر بن شو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی او سړي د حج حرام تړلې یاد عمره دې روان دي لار کې اوس چې بیمار شو چې نور دې رسیدې نشي یا پلار کې دشمن رکاوټ جوړ شو او دې حرم ته رسیدې نشي دې حرم ته رسیدې نشي د امام ابو حنیفه رحم الله پولیس احصار او حصر دواړه په یو معنا دي اوس دې بس کوي د امام شافعی رحم الله او د امام صاحب د دواړو دا مسلک دی دې وګوره قرباني کوي او دا قرباني وکم څه کی کوي نو بازی ائمه کرام وی چی پا کمزه کی دے بند شوی ری کدا زمین حلوی او که زمین حرم وی نو پا دی زی کی با دے سو کی پا دی زی کی با بس دے قربانیو کی احرام با کلاو کی سر با افرائی او آئندہ با دی قضا را کر زی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داوی چې اوسړه محصور شو د حج نه بند کړي شو د دا قربانی به حدود حرم کې کوي دی بس کې حدود حرم کې به کوي دی بچاله وې چې زماد طرف نه یو ګر یا یوخ یا غواذب حقا د چې هغه زما کو دی وسره فرای احرام بکولاو کی او دے دا حج او دا عمرے دے احرام نعوتو آئندہ با دے دی قضا را کرزئی دو داغ اختلافی مسئلہ و دوی پا منس کی اوز گور باز عوام اللہ دے مسلمانان لتوفیق ور کی چې حجون عمریو کی الله یا پریشانی ختم کی او چې په طریقه یی باندې عوام داسي وي چې بس حرام وي څړو نیت یو کوی او سات په بیا بدل کی زکه دا نه زما سړی نه خبر کړي یره وي تاسو مثال په تور باندې 2 بجې جیاس فلایټ وي نو بده حرام تړلې ځان ته تیار کړي د عمرې نیت یې کړي ا دې کې خبر راغلی چې تاسو غوښته دولس ګټي یا کم زیات فلایټ لټ د سوجو خبرې د جامې بدلی کړي ان د دې بیا په دیور کې د څور کې خلکو دیو چې نه پکار دا د شی عبادت نه سره او تماشه جوړ نه کی بلکې د علماو نزان پوری کی اګه داسې سم مسله راشي چې سره تاسو کې فإن احشرتم کبن کړې شوي تاسو د حج او عمره حرام مو تړلې دې دشمن بن کړي مخ کې منفریزي یا بيماري دا سره له چوس مخ کې نشې تلې دوس په دې احرام کې لایې ترغیب احرام نکلا و وی فمست سر من الحدی نو لازم دی پتاسو اغچ اسان وید حدینا اگر حدی اصده که اوخ زبح کئی که غوا زبح کئی او که گٹ زبح کئی و سمر چه غٹ ساروی دی نو خبر غورد دچې کله هغه حدود حرم کې د امام ابو حنیفه رحم الله په نس چاله وي او د دنه زبح کو نو دیبا صرف ری حرام وکلاو کی ولا تحلقوا مخروي رؤوسكم سرنفل حتا يبلغ الهدي تر دي چورسيږي ساروي د قرباني محله زید حلال دو دا غتا نبازه اموی محله سده کمزه کی چه ده بنکڑه بس پد غزه کی دی اخرائی لکا نبی ری سلامی حضی بیا کی بنکڑه وول ده قربانیو کی او سرون اخرائل امام شافعی رحم الله و اذا ذبح په زمين هل کې راغلي او دا دلیل دی ولې چې حدیبیه د حرم نه بهر دا او حناف علما دا وایي چې حدیبیه خو د حرم نه بهر دا خو د حرم د ځمکې سره بالکل پیوسه دا ندای وی دا زبح په هغه طرف کې راغلی و کم زه چې د حرم سره له بهر حال مسله اجتهادی مسله وا بس دې به واپس راشي چې کله بیماری ختم شو او رکاوټ ختم شو ندای به بیا د دغه قضا را ګرځي فمن كان منكم مريضا هر چا وسو پتا سو کی بیمار دے او سلا سر خین وخ نہ دے خود بیماری دے جن دے سر خرائی او به یزن یاد فد س تکلیف میں راسی دے سر دے طرف نا سر کی زخم دے ویخت خریل غواڑی یا پسر کی سپگی شوی او هغه تنکړه دې سر مخ کې خلل غواړي یا پسر کې سر درد دې نو بازي د سر درد الکلاریږي چې سر اوخره او د سر د خړېل او د وخت نه مخ کې سر اوخره نو ففدیه ای فعلیه فدیه نو کسر اخری نو نو فدبان فدیه دا او اغا فدیه کی دتا اختیار دے من سیامن کرو جیوی او کسدقوی کنو سکوی اگر فقہاو یو مسئلہ ذکر کرنے لا ذہن کی راولی ویتا چه ترک دو واجبو کو دو حضر دو جنا اے پدوانے پدی حج عمرہ کی او شے واجب خود د عذر د وجنا غتر نو دل تخیر د پدی درو سی جنو کے کدری روجی نی سی روجو نہ مراد دری روجی او صدقے نہ مراد دالے پشپگو مسکینان و بنیم سوا د کجرو د غنم خیرات کے او نسو کیا دے گت زب حکی چونکہ عذر و او در ترک دا واجب ہو ندل پا دیدریو سی زونو کی اللہ تخیر ورد روجی نیسی چپک مسکنان مڑن او کربانی کئی خوکہ چلے ترک دا واجب چا بغیر دا عذر نو کو ناغل بیا دیدریو سی زونو کی اختیار نشتا آب خامخا زب حکی دا سی گڑ او چیلے چی دا قربانی عمر ترسی دری احمد ابحکئی فیضا منتم کلچ پامن شیطاسو اید دشمنی ار لارا بیماری او رکاوٹ لارو فمن تمتا بالعمرتی للحج دو چاچ فیضا غستی وی پومری سر حجلا دیده که تمتع راغلی تاسو دفی کی کتابونو کی ویلی حجون ادری کسم دی یو تا حج افراد وی دویم تا تمتع وی او درم تا قران وی مفسرین لکی دیده که تمتع عام دی که قران وی او که تمتع وی کم چی دا فقهاو پا استلاکی دی دا تمتع دوارو تا شامل دی که حج قران وی او که حج تمتع وی دا تمتع لفظ دیره کې دواړو ته شامل نه چا چې فائدہ واغست پومري سره حج لا اې د حج بیاشتې دی د دې اخروجي نفس د حج بیاشتې شروع شي لکه رسول الله صلی الله علیه روانه شوال ذل قعده او لس رزي د ذل حجې دی توی اشهر الحج پدی کی چا عمره وکړه اپا دغه کال حج کو نو دی ته حج تمتو وای او دادا سره چې دی دی د عمره نیت وکړو نو چې عمره وکړ نو احرام کلاو کو او چې د حج راځي رالی نو د حج حرام نو تړلو دته متمتع وای اګه دا چې وګور چې دی زه نه د ثوارو نیت یو ځو د حج او د عمره نو دتا حاجی قارن وای د چون کې په یو سفر کې دوه عبادتونه وکړ عمره مو کا حج مو کا نو دې وس قرباني کړي فمسته سرا نو لازم دی پد آغا چی اسانوی من الحدید قربان اینا کوخی الال کو کغوائی لالکا او کدیدی ومئی سے امان لا او کگٹ بیزا چینے زبحکو دا پد واجب دینا قربانی حدیث دم شکر وئی دغه شکر دي ته وي په یو سفر کې د دوه عبادتونو توفیق الله ورکو نو د باندې واجب دي چې د شکرې په تور کې قرباني وکړي دا قرباني د هغه قربانۍ نه علاوه کوم چې په مالدار خلک په خپل ملک کې کوي دیو جن حاجیان رضا مسلم یو احوال ازم چې په کوم شي پیسې لګي نو هغه موږ ډېر راغمیت لري چې حج د زیدا ته پوښونه کوي ګریال ته پنځه لکه لګي و یې مو بدا قربانیم کوه هغه هم کوو د دې دا قرباني جدا ده او دا جدا ده د دې سره تعلق نشته دا کته مال زار قرباني کې او دا اوقات کې ته مسافر نه د مذهب حنفي مطابق نو دا قربانی موکا او دا بشکر موکا او کال دیکے او کدل دیکے نو دا دا دغی قربانی نا علاوہ دا دیتا دا بشکر وی فمستے سر من الحدی نو لازم دی پد آغچ اسانوی دا قربانی نا فمن لم یجد دا چاچ وس او طاقت دا قربانی نو نی مونده یعنی وس او طاقت نشتا فصیام ثلاثه ایام النروج بنی سدری فل حج د حج پر روکه وګوره دا مسله د مذهب حنفی کې چې دا درې روزي بده د عرفه درزه پوری پوره کړي کچا باندې د عرفه ورځ رااله او د دادرلو جی ندی پوره کړی نو بس پد باندې اوس ګټ لازم دی او چې کله حج وکړو او د حج ورځې تیر شوې یا مت شریف نو ورځې کدی انته نشي او کګلی لرالو دل ته نشي د الله سروجی د قربانی سره برابر دی دا د مذهب حنفی مسله ده او دا غزي علماء وي د حرمين شریفين او نور ائمه وي وای ته چانه د درې روزي خطا شوي او د دې عرفي ورځې پوري ونني وي نو ايام التشريق کې وي روزي ناروا دي خوده نیويش دا د مذهب او مسلک ده ايام التشريق کې روزي شري ناروا دي خوده پکې نیويش د درې روزي فصيام ثلاثه ايام في الحج نروجي بني سدري ورزي په حج کې او اخر او رز به عرفوي وسبعه اذا رجعتم او وبوي کله چې واپس شي تاسو خپل خارون تا يا خپل زيون تا واپس شوي لکه څوک مکه مکرمه مدینه منوره کې نیسی او ککلی تراشی دلته نیسی تلکا عشرتن کاملا دالس روجی دی پورا ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک په مشار الیه کی د ائمه کرام اختلاف ده امام ابو حنیفه رحم الله و ذالک کی اشاره حج تمتع تر مخ کثیر شو فمن تمتع بالعمره الى الحج امام شافعی رحم الله و ذالک کی اشاره دی حدیث ته دا او کداغي وسینین دی لسو رجو ته دا و اذا حج تمتع امام ابو حنیفه رحم الله و او امام شافعی رحم الله و اذا حدی او کوسی نوی او داغی بدل دادا هغا چاد پارده لم یکن اهلوهو چنوی اهل داغا حاضر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام سرام اگر دا حج دی مسلو کی طلباو تمووی چی دا دری زیو نا چانی پی جن دری دا حج پا مسلو نکری یو تا آفاق وی او د دې سیزونکو ته آفاقیین وای دویم زمینه حل ده او دریم زمینه حرم ده ګورګا کعبه شریفین غیر چا پیراز وکړه چرته سلور میلل لري دا چرته لشمی لري چرته دې نه کم دي دا ټول احاسات وکم سلویخ میله جوړیږي دي ته زمين حرم وای اوس دې ده کې څو کوسيږي د داغه د حج او د عمره ځان ته بعضي مسائل علاحدہ دي اې د حرم او سیذل کې ده مستقل یا څوک لاړو او ال ته اوس مقیم شو نو دې چې حج کوي نو د حرم نه به احرام تړي او کوم راکای نو د حدود حرم نه به بار زميني حل تروسي زميني حل تروسي دې نه بعد خلک لړي به جو راکای د خپل بلډې نه احرام وتړلو او زميني حرم نه ونو وته د جنا روا کارو کو دا سی عمره چی دیو کی پده بدم راسی زمین حرم ورد حرم نا گیر چا پیرا کم زیکی چی یو موز پا یو لاک دیدی تب زمین حرم ہوئی پیاغور پینزو میقاتو نئی لکه دا مدینی میقات دے زلفلیفا بیاد دین علاوہ سنور میقاتو نا نور دی د دې میقاتونو او د حرم په منځ کې د ځمکې ته زمينه هل وایي او د یو سیدل کې تحلی وایي دته د حج او د عمره مسائل د دې نورو نه باندې مسائل جدا دي او د دې فیزو میقاتونو نه چې څوک بار وسیږي لکه موږ تاسو بار یو د دې ته افاقین وایي د دې ځان ته مسائل دي اوس ګور دې باندې به پوه شي حاضر المسجد الحرام چاته وي د امام ابو حنیفه رحم الله فرمای وي څوک چې د میقات نه آفل دي ناغي حاضرین د مسجد حرام نه دي اسوک چې د میقات نه دن نه دي ندیتا حاضر المسجد الحرام وئی دیتا حاضر المسجد الحرام وئی میکاتونو ندن ندن پا زمین حل کیو سیگی دا سوک چی پا زمین حل کیو سیگی نو دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک دارے پا دیتا وافی ودا ام نشتا طواف ودا پاغ چاہتے چی دے میقات نبارو سیدی نگورا دا حرم دو سیدن کی دا حج احرام دا مکینہ دے او زمین حل والا چه ده بدی پر اگره یو سره لنی ده زلحلیفی نا زلحلیفی سروسی کی میکات نده پلا او ده ده خو خالا ده در زمین حرق پوری دا طول از زیسه ده احرام دا دی چکم زینه تڑی آغازینه دیو تڑی طول زمین حل دزه د احرام تړلو ځای دی کده لری د تړیو کني زین تړي وې ذالک د حج تمتو امام ابو حنیفه رحم الله وې لمن د هغه چا د فارده لم یکن چنوی هغه نوی اهل دا حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد حرام سره یعنی دید پنزو میقاتونو نبار بارو سیگی دیبا حج تمتو حج قران کئی اصوک چی دا مکیو سیدن کئی یا دا زمین حلو سیدن کئی نیمام ابو حنیف رحم اللہ فرمائی دیبا حج تمتو حج قران کئی دیخو ارو خپا سانی حرم تر اتلیش نول پخل کو تکلیف جوڑائی د امام سے مسلک دار امام ابو حنیفہ رحم الله وای قدم کی باشندہ یاد زمین ہل باشندہ لکدا جد په زمین ہل کرا کدی د حج او د عمره دواړو احرام تړلو یاد حج په میاشتو کې عمره او کا او بیا حج کوي چې حج سمته وله نو ذخکارونو کو پد بد به جبر راضی دې به یو غټ جذب هکای خدا ته په جبر دی د به شکر دې ته وي په خپلې خوړې شي ټولې خوړې شي د به جبر بس صرف غریبانو پر نه به خپل خپل نه به باندې راخوري او د امام شافعی رحم الله مسلک دار او ذالک دغ قربانی کچا حج تمتو کو اته جو قربانای و سی نی لس روجی نی سی دا د هغه چا د فاردي چې نوی اهل دا حاضر د مسجد حرام سرا امام شافعی مولا وای وای څوک چې د الله د پور نه په دومره مسافت دی چې قصر جوړيږي یعنی دې بو سلور رکعات فرض دو کوي نو کدی نه دې په لنه دا د حاضرینو د مسجد حرام نه وي او کبار دے نو لم یکو نحلوو حاضر المسجد الارام نو دیمام شایفی رحم اللہ مسلک دا دے که مکی والا حج تمتو و قران کولو یاد زمین حل والا چکم مسافت دا مکینا دا قصر ندے نو دیوان ان قربانشتا اکد قربانی و سیدی لس روجیم پینشتا وَاتَّقُوا اللَّهَ هَذَا اللَّهْنَ اُيَرِيْغَيْ وَاعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ چِبِ شَكَى اللَّهَ سَخَزَابُ وَالَدِهِ الْحَجُّ حَجْ یعنی وَقَدْ دَحَجْ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ مِعَاشْتِ بِمَعْلُمِهِ فمن فرض چاچ لازم کو فزان او فرض کو فزان فیهن الحج فدی میاشتو کے حج احرام اترنلو او حج فزان لازم کو فلا رفتا ننبنی زیکت قید بیبیان سرا ولا فسوقا نبنا فرمانی کئی ولا جدال فی الحج او نبا جگڑی کئی دمرگرو خادمانو سر پاچ کی وما تفعلو من خیرنا وچی کئی تاسو دسنی کئینا یعلموه اللہ نو اللہ فاغی پوہیگی وتزودو زان سرد سفر تو خیو سیم اید دی حج با دا کولو کی اور آتلو پوری جتال دا سمر خرچی ضرورت دے و تزودو زان سرد سفر سامانی او سی فا ان خیر الزاد التقوی غرف سامان د سفر کی پرزګاری دا اوزان بچ کول دي د سوال نا وتقوني زمانه یری گئی یا اول الالباب اے خاوندانو د عقلونو اے دا حج د پاره الہ العالمین وای دا حج وقت دے میاش ته معلومه الحج یعنی وقت الحج وقت دا حج معلوم میاش تی دی دا گورا دو میاش تی پورا دی رمضان پسی شوال دی دیتا دا حج میاش وی ورپسی زل قید دا او لس رزی دا زل حجی دی دا دا امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دی او دا د غنو نور صحابه کرام او سلف نم منقول له چې دای وی لس رازه د حج د میاشتې او د دوه مخ کې میاشتې پر کدی کې چا د حج احرام وتړلو نو درسته اوس کو پر رمضان کې یا اوس ګره شعبان دې دې کې څوک د حج احرام تړي نو احرام صحیح شو کو سره د کراحت لکه دا د حج میاشت کې دی ټول کال کې حرام تړل شي لکه تاسو له مخکې تیر شو دي سوالونه عن الاهل قل هي مواقيت للناس وای تاسو تر د میاشت مبارکې کې ورته فرمایا دالی د وخت په جندودی ول حج نو ټول میاشتې د حج د مبارکې ود دې شوال نوخ کې رمضان کې څوک د حج حرام تړي پښابان کې پرجب کې یا پدې نور میاشتو کې نه حرام سید خسرد کراحت لا دا د امام ابو حنیفه رحم الله مسلکو امام شافعی رحمه الله فرمایي وې دو میاشتې پورې دي او نه رزيد ذل حجي دي نه رزيد ذل حجي امام مالک رحم الله او ذل حجه ټول لا دای په نذري واړه میاشتې وي ګوره طواف زیارت تر اخره پورې رسو کول شي هي زنانه د هغه ته بيماري راغلي دا یا د هغه نفاس دې نو دا د میاشتې د ذل حجې د اخره پورې طواف رسو کول شي الحج وقد د حج اشهر معلومات میاشتې دی معلومه شوال ذل قعده او لس رزه د ذل حجې فمن فرض فيهن الحج چا چې لازم کو فزان په دې میاشتو کې حج اے حج پسې لازمي دي دا نه کېږي چې ځا داخله وکړه از د نیت دې چې سکال وزم حج ګوره بدلیو سيزونو احرام لازم شي لکما احرام وتړلو یو صادر نه ملنګو والو ابل بن صادر پشان پسر غلام نیت نه کړې نو ما فزال لزوم د حج او د عمره نه کړې بس کو صرف جامع ملدی کی داغی پزے میں لمگو تڑلو سادر کتاو کو زم محرم لانے اس کو ورسر ما نیتا مکو دا حج او ورسر می تلبیہ موئے نو پدی دریو سیزون لزوم راگے ما احرام جامع متڑلے او زنانا پخبلو جامو کې د خونیت د حج و دوم ریوکو او یو زل تلبیه موی چه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بس دا محرم شو خبر اپی لازم شوا فمن فرض اے فمن الزم نفسه چا چې لازم کو فزان پدې میاشتو کې حج یعنی احرام یو تړلو نیت یو کوتل بیه وا ویلا یو ځل دې وحدا شي چې دا یو مشاله ده د اهل علم په منځ کې اختلافي ده وی احرام به د حج او د عمرې د کم ځای نه تړي وګورئ چې خو جواز خدای دې کم ځای نه دی لکه دې راپور نه ما د حج او د عمرې احرام و تړل ډېر صحابه کرام دا ذکري د ګڼو صحابو نه دا خبره منقوله ده خو نبی کریم علیه السلام د حج او د عمرې احرام د میقات نه مخکې نه دی تړلی نو دا عربو دا علماء ہوئی ویو جواز دے یو سنت دے نو سنت دا دے چی دا عینی میقات نا احرام و تڑا ذکر دا اللہ حبیب دا سکری جی سکری اگر تا سنت ہوئی دیو جنتا سکر ای دا عرب کتاو سر سفر کی او جہاز کیوی نو دای به ترغی پور احرام نتړی چې عمله د جیاز اعلان نکی و یره نیمه ګنټه پس په مون په میقات تیری و زر د جیاز کې احرام مو تړی او وسو کی نیت ته حج کی ځکه د الله د حبیب سنت دا دی الله حبیب چې حج لراځو او عمره تراځو دو عمره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دری عمری سلور عمری کڑی او حج دے اپا دی دری عمرو کی سرد حج ند اللہ دا حبیب احرام دا ذلح لے کے نو دا اللہ حبیب آغازین احرام دلو دا عرب دا علماء مسلکم دالے چی میقات نا خبر غورد اگر کمخکم دا علماء کو لہنا فوئینا دا لرسم رچی لری نو غورد او دا د ګڼو صحابو نه منقول دی چې د لری لری نسکړي حرامونه تړلې او دا الله د حبیب سنت دا دی ځینې وخت یې ګورئ دا چې کله بیا په جیاس کې خوځې حرام نشم تړلې د تا دې کې د کور نه یا د ایرپورټ نه لم دی وو جامع امام دې سنبال کې په نیت دی نه ګر ته محرم نه دی بس خو جهو جنی ما ګر ته پس به مونږ په میقات تیری کو بس په جیاس کې کسید بانی دو رکاتا نفلو کا دو رکاتا نفلو کا او دا حج یا دا عمری نیتو کا دا نفلو نفس ایو بلا مسلم دا عربو پا منس کی محققین علماء دا جمهور پا منس کی اختلافی دا جمهور علماء وایي چې د حج او د عمرې د فرض دواړه کاته سنت او مستحب دي د رکعاته سي سنت او مستحب دا د جمهور علماء قول دي نو ګره سنت مستحب کله د اوزر ته وجه نه پاتې شي چې په حج او عمره کې سفر کرا نه غي حکم علماء چې وایي مستحب او سنت دي نو اجر کې سره ده کبه راځي خدا عربو محققین علماء وئی چې دا دوارا کاتا ثابت ندی دادا اللہ حبیب چی ذو الحلیفی کی سلور رکاتو فرض دو رکاتا کری نو دا آغا فرض و نفس دا اللہ حبیب نیت کرے ہر چی مستقل دو رکاتا دی نو دا عربو محققین علماء چاہ چی خاص پدی مسلو دا حجبان قلم روچت کرے ایوی خاص لاحدہ چه دا حج او دا عمری دا پارا دی پیغمبر دورا کاتا دے حرام دا پارا کری نو دا تے علاحدہ دی ثابت اغال تے چیز الحلیفہ کی کری ہوئے ان صلاة قصر کولو سلون رکا تسو دوے اکل فمن فرد فیہن الحجا چاچے لازم کو پزان بانے پدی میاشتو دا حج کے حج فلا رفتا ندیب نزدیکت نکی دی بیویانو سرا اے رفتا تتوئی دا مخکم تیر شو علتا تی مراد هم بستری و لکا پرندر لتیر شو خو باب الحج کې رفت ستوي وګور دې دې کې جماع مراد ده او د جماع نه علاوه په حالت احرام کې بیبي خپلول یا داغه صرف حج خبرې کول دا ټول ناروا او ناجیز دي دیو جنا معلم التنزیل کے امام بغوی وی وی رفست وی الفحش والقول القبیح فحش خبر کول قول قبیح دا رفست وی دارنگ امام عطوا ابن ابی رباح شد حج پا مسلو کے امام نے دیو رفست وی لکا خاون سر پہجوں رکے بی بی دا او دے ورتوئی پا حالت احرام کی اذا احللتو اصفبتو کی خاون خزلوئی چکل دے احرام نزوزم نتاثر صحبت بکو ندام پا دے کی رفست دے دے بدا خبریں نکے نب صحبت کئی نبد صحبت خبریں کئی فلا رفتا ندے بصحبت نکئی او نبد صحبت خبرے کئی نب فحش کلام وئی پالت دے حرام کی ولا فسوقا او نب نافرمانی کئی ورے یو عام نافرمانی دینو اخوار وقت حرامی وچتا اس دا حج و دا عمر حرام اترلو دون اس کو نور امنا رواشی غیبت اسم خنو چغلی اسم خنوہ بدنظری نظر غلط استعمالو لسم سمنو خطا خوچ احرام اترنو ردا سشو لگا پموز ولانے نو ولا فسوکن آمینا فرمانی مراد دی یو د فسوق دا مانا دا او یو دا دا چه گورا بازی سیزونا دا احرام نمخ کی روا دی مباخ دی خو دا احرام دا وجه نبن شو لکه ګوره د وچې ښکار حلالو او چې تا د حج او د عمرې حرام وتړلو نو دربانې حرام اوس که څه کې نو دې ته فسوق وایي نو کونه کټکول خو سنتو خو که احرام کې کټکې نو دې ته فسوق وایي ویښتا غستل چې کوم الله او رسول روا کړي دا بیا غستل خو سنت او رواو خو په احرام کې چې ویښتا اخلې نو دې ته فسوق وایي خوشبوی لگول خو سنتو وچی پا احرام کی لگے نو دیتا فسوق وئی ولا فسوقا او نبوی نافرمانی ولا فسوقا نبوی نافرمانی ولا جدال فی الحج او نبوی جگڑی د خلقو د مرگرو خادمان و صرف حج کی اگر خاصی ہوئی چی جنگ بن جنگ اسیم خشید ہے والد خشیدان و زور کہا ہوئی دے خدا اللہ کور تراغل ہے اکا دا حج عمرے سماؤں کن دے خو بس افازی اور آج جدا سی کارون پیو کم جگا کڑ لارشی جنگ کن زلی بند ردی بنوئے اباز علماء لیکلی جدال دام دے چې د حج پرزو کې دی جنگ سو کوئی یا عرفه پرون وو سو کوئی نن دا ادا وا موسم دتی وای وای را سکال عرفه د جمعه پرز راتلا او چون کې غاڼه جوړې دا د سعودي حکومت بس په بل راس کا ته شکر د راپوې خبره ځکه چې عرفه په کومره دی ته مخ کې رستو کا او کزنه مدد دی دا شوکل لو لکه د سلویختو لا کو خلکو حج دی خراب کو الا ټول ذمہاری په سر را واغستا بداغه جګړې نبه د مرګرو سره کې نبه د خادمانو سره جګړې کې دیو جن او توایفه د علما وی جدال سره یو ډول وی حج عرفنند او بل وی نه سوال سوال ادا ددا جګړې باندې کوي پدې کې مرګرو سره باندې کوي خادمانو سره باندې کوي نو ولا جدال ولا خصام جګړې باندې کوي د خادمانو د مرګرو سره په حج کې دا نا خبر مناسب دی روایات کراغلی نبی علیہ السلام چې حجۃ الوداع کولا نو د الله د حبیب د سفر خرچا او د ابو بکر رضی الله عنه یو وا او غټول د سفر سامان په وخ تړل او یو غلام ته حواله کړو نو غلام نشتا ابو بکر رضی الله عنه په انتظار دی چې غلام شوش چې راغې نو وخ روکړي نو ورو یې یو وخ دې او تاسو خلک سور زور وخت سم باندې تا یو برو دا ورته زورونه کوله الله حبیب تبسم کړ وی انظروا الى هذا المحرم انظروا الى هذا المحرم دے محرم تو گوری احرام دے جنگنم کئی اللہ وی ولا جدال فی الحج جگڑ بن کئی پرد دا حج کے زکت پا حدود حرم کے پا احرام کے جنگنم مکہ دے جنگنم دے لر لارشی اخلی نبت رضی روزی غطول عبادت تی پی گھٹ وٹکو خادم لم زورن پا کمکوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑیر حجو نکول ترسو چی جو اندے انو هر کال اللہ پا نصیب کی حج روستے و کولو بے ازمون بازی کتابنو لکلی وی تر مرگ پوری زر عمری برابر کری وی روی در چی بلانو دو خیمه بیزان لو نبوری یو خیمه بی پا زمین حرم کیوا بل بد حدود حرم نباروا چی عبادت بی کولو د حرم خیمه لبرا گئی چی یو بز پیو لاکشی اکی یو غلام لبا غصو زورو نبی کنو لاس نبیونی و روان کرنی و روان کرنی زمین حرم نجی بی بارو نو زورو نبی ورد زمین حل کی کولا داد دی خلقو اغلوی تقواوا او الله سره یو تعلق ولا جدال فی الحج او جگړې بنی پرز د حج کې ان فزایو د حج کې و ما تفلو من خیر نا چکوي تاسو من خیر لسنی کینا یعلم الله نو الله پاغي پوری و تزودو زان سرد سفر سامانی او سئی امام بخاری امام داود رحمهم اللہ اگنو کتابنو ابن عباس رضی اللہ عنو ما قول ذکر کرے ویدی امن خلق بحج لراتلل ولایت زودون زان سرد سفر سامان بین راڑو ویقولونا نحن متوکلون ادائی بوی مم متوکلونیو نشراول بیا به خلقونه سوالونه کول نو الله دا آیات مبارک رو لګلو او تزودو مزید کې تزود په معنای حقيقي دی اے سفر کې چې کومه خرچه لګي نو غزان سرواله فإن خير الزاد التقوى نو غورا پا اغا سامان د سفر کی اتقوا زان بچکول دی ده سوالنا گورا که ده تقوا مانا شی زان ده سوالنا بچکول نو دا ده تقوا مانای لغوی دا یادی ده که بعدو لما و تقوا پا مانای شرعی سنا آغسته تیوی و تزودو د جوان سفر د نظام سره د سفر سامان والا وګوره چې په دې سفر کې به څه ضرورت وي وګوره په دې خود پوېږي چې د دنیا په سفر کې د اسباب او سامان ضرورت دی یو لوی سفر په سر د چا د آخرت دی هلته به ځان سره سوړي نو د آخرت سفر له وضو پیاله یې چا نه کوي چې په دې ځان ضروري بابا ویلت تقوا بوله زار وګت سفر دی ابو هريره رضی الله عنه مبارک راغبی چې کله وفات کیده نو جړلې حافظ الحديث سيدنا ابو هريره رضی الله عنه چا ویو دي جړلې په دې ته جړم جماره دنیا پاتېږي دا پاتېږي جڑا پدی را دی چی پیودا سے سفر روانیم چی ختمی گینا زکا کال ندی سل کال ندی زر کال ندی او ما سره سامان کم دی جڑا پدی راځي ور یوګت سفر دی د اخرت دې لپاره کم سامان ضرورت ور په سامانونو د سفر د اخرت کې التقوا د الله يردا او تقوا دې ته اذا الله ټول اوامر پور کول او د الله د نواهیو نزان ساتل نو غره په سفرونو د اخرت کې هغه تقوا دا واتقونی زمانه یریږي یا ولن باب خوندانو د اخلونو لیس علیکم جناحم نشته پتا شبانی گنا انتب تغودا چلٹ ویتاسو فضلم من ربکم حلال مال پسبب د تجارت د طرف درف ستاسونا اے دا حج پا موسم کی سوک تجارت کئی ندا رواد درست ہے اے باز خلق و بدا سے کول چې خلق بے پکرائی حج تراڑل پا ماسور لئیو یا سونو خچرو نو باز خلق ورطوی جستاسو حج نکی نئیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا تپوسو کو نئیوی جدا سے نورو خلق مویلیو اللہ دا آیات رو نگلیو چسو کم موسم دا حج کے د حج نمخ کې او رستو تجارت کوي نو دا ممنوع نه ده او دا معنا دا چې مقصد به په دې سفر کې ګوره حج وي اکته زم تجارت لا او زه حج وکړ په کوم نو بیا وې نیت کې اخلاص لري نیت کې به حج وي او بروي خو کله نو ور سره تجارت راغې نو دا په شریعت کې درسته نشته نه ګنا پتا څو چې لټوي هغه رزق حلال فضل د طرفه درفستا سنا فیضا افضتم من عرفات کرشرا واپس شي تاسو د میدان عرفات نا فذكر الله نو یادوي الله عند المشعر الحرام فمشعر الحرام کی ادي کی ګوره د جاهلیت دی او رسم رات کوي قریش چې به حج کولو د اسلام نمخ کې نو خلق با عرفات تلاړل دی په مزدلفه کې پاتې شو وی موږ د حدود حرم نه بار دوسو د الله حبيب چې حج کولو دی په انتظار وي کې دی په زموږه وتیږي دا الله حبیب د حدود حرم نه بار وته دا میدان حرفات د حدود حرم نه بار او دا د حج په ارکانو کې اولی رکن دی وقوف د عرفه د ورځې په میدان عرفات کې ادا ګور په نهم د ذلحجې د زوال نفس شروع شي تر باخا مپوري وي دا د جمهور او مسلک ته د ماشد زوال نفس تر باخا کدی لغون ته وخت کې سو په میدان عرفات کې ادره دو نو فرض یې ادا شو او د ماشفخین تر باخا مپوري وګدول د واجبات ردي که څوک د ماخام نمخ کې روت لغون ته ودرې دو نو فرض من حیث الفرض ادا شو او ترک د واجب وو شو نو پد بدم راځي اب اصل ادا سي رسول تر ماخام روت رسید اب از د عرفه پرز ماخام شو نو د ماخام نفس د شپې په عیسه کې د سبا را خاتون مخ کې که لغون ته وخت کې عرفات لرو رسید د دم دغه کال حج راګي دب د دغه کال څو کو حجر کو تر دې چې مسلک د امام احمد رحم الله دام ده وای که څوک د عرفه پر د سار نن میدان عرفات تراره نو دب فریضه څو کا فریضه راګه رکد دې کال د حج کله چې راواپس کېږي تاسو من عرفات د میدان عرفات نه عرفات لفظن جمله او دا دی او خاص میدان نوم دی چې د حرم نه بهر دی رایا دوی الله عند المشعر الحرام و مشعر الحرام کی یادون نسو مراد دی تلبیه وائی لا اله الا اللہ وائی دعا کوئی اید عرفات نرازی نپدی لار تلبیه وائی لا اله الا اللہ وائی اگر مشعر الحرام طول مزدلفی توئی اصل کې علما او لیکلي مشعر حرام یو غر دی چې په مزدلفه کې واقع دی ردی ټول ته مزدلفه وای مشعر الحرام ورته وای او آیاتو د ذات مراد دی ګر حاجی چې ماخام شي او نور پریوزی په عرفات کې نو دې ورا روان شي مزدلفه تا د ماخام مزبن پا عرفات کی کئی نبی پلا رکی کئی سو وقت چی دیر او رسیدو اگر که خنا وقت دی نو دی چی مزدلفی در او رسیگی نو ازان اقامت بو کی اول با مرگرو سر پا جمع د ماخام مزو کی بیا بور پسید ماس خطن مزو کی اپا دی منز کی بے نفل و سنت نکئی دا د الله د حبيب سنت طریقه دا لکه عرفات کې نماز پخینه او مازیګر موږ جب وکوره نو په مزدلفه کې د ماخام او د ماسختن موږ به جمع کړي د ماخام او د ماسختن موږ به جمع کړي او د ماخام ماسختن موږ چې وکړو نو سبا ډېر کارونه دي د حاجی په سر باندې نویخ خبر دادا چی دیدو گودشی اولا اللہ دا حبیبی گورا رحمت للعالمین دے بعد کارون دیو جن ندی کری چو مطب تکلیفی ندیبان حدیث راغلے چی دا اللہ حبیب پا حجت الودا کی دا مزدلفی پشپت حجت ندی کری الله حبیب چې شکری نو هغه کې متبا لازم ولا او چې سیدی دی کړي نو ټول سنت دي موږ حج کیو بچې مرګري را سره نای وی جوړو په دې سنت ته پړو پیغمبر ته حج دی کړي دې ټکو د ماولې ستاره سنت طریقه زموږه په خاله او کچري وخت یې پاتې شي نو موږ او داس موداس تیار نه کو نو په عرفات او په مزدلفه کې بیا په د شنو ځای راشي کله ګنده مو لګي فارې د چوزو مثال په تور راپان نه شي او باغ زره پان دي نو تا نه د وقوف او د دعا ټول ټیم لاړو نو مجبورت به څه کېږي مجبورت تو وخت راپاسي ځکه بیا په قطار کې ولاړې نو ګڼ رش دي اگر چې حکومت خصولت جوړ کړي ورچا له جدا جدا بیت الخلا نشي جوړولې رایا دا وی الله چې تلبیہ دا ذکر او دعا دا او جمع بین الصلاتین له عند المشعر الحرام فمزدلفه کی واذکروه رایا دا وی دا الله کما حداکم لک سنگه چې تاسو له تعلیم درکړې ته بنا سکو اے دا الله عبادت دو پاغه طریقه کې چې څنګه موږ ته د خپل پیغمبر علیه السلام په جو مبارک او په قول او فعل او سیرت او صورت سره مولې ده دا نه چې ځان باندې چې سره خو هي نو اپکه وذکروه کما حداکم رایا د ویل ک څنګه تاسو له هدایت کړي و ان کنتم مگر کوی تاسو من قبله مخکی د الله د حبیب او مخکی د هدایت او د قران نا لمن الضالین خامخات نا فوهنا ثم افیدو من حیث افاد الناس او بیارا واپس شید مزدلفینا من حیث افاد الناس د کم زین چرا واپس کیگی خلق ایش پپا مزدلفا کی تیرا شوا رجکل سباشو نبجمی مزبو کی او د موز نفس به مخفق قبله باندې ودرېږي ګور لغون چې جوړېږي نو واجب ادا شول خو سنت طریقه دا ده د الله حبيب د مزدلفین منا تر روان شویو چې نور خطو ته دومره وخت پاتې ولکد ورکاته چې پکې کیږي نو په کار نه دی چې پوره پوره سنت باندې سره عملو کی او که چا سره زوی خان وی بوډاګان دی زنانه دی نو مزدلفه کې د نیمې شپې نه پس راتلې شي الله حبيب خپل بیبيانې او ماشومان را رخصت کړي او صحابي فرمایي جون پس ورلو سوارو بزمو دا پتونو نه په لاسونو مبارک وال وی بچو جمره به ولې نه تر سوچ نور خطرې دي ادا یو بسنه وې په حج کې امیر ضعیف دی الهک تاسو یو بوډا دی نو امیر دې د سره وو شروخ سره راځي دا بوډا کې ډیرو یو دې وسو صفاله بیا بروک شي بس له بده لټه زنانا دا بوډایان دې در سره بیماران دي نو په حج په قافله کې چې څوک ضعیف او بیمار دې امیر دې نور خلق بده دې تابع وي د کمزوري بډاو ضعیف سره قوي او صحیح راتلش داغه د خدمت او د حفاظت لپاره نو د مزدلفین به حاجیان د اختر پرز بنا تراشي او د اختر پرز حاجیان او د ډېر مشغول رسوي د په حاجیان او د اختر مزدی اے قربان د الله د حبيب د تعلیمات او رحمت للعالمین او دا دین تر قیامت ده چې حاجی ونن ډیر مشغول لګره اختر مسکه او ټول وخت د اختر په مسجد په دغه اختر مس نشتا د حاجی دری کارونه دی د براشی او جمرۃ العقبه په فوګی ټولی وګوره ته ما دې ګوتو لګور لکه مې مزدلفین را رواني بدا سدري جمرات دي ديته اولا او ديته اوستوا او دي اخرته جمرۃ العقبه وي ليوبم پريزي بلبم پريزي او دا درم بفو گیټو باندېولي او دا ول گیټي سرت چې د حج کما تلبیه شو روکړي بس داغي وخت ختم شو تلبیه به بند کی او د دینه پس به قرباني کړي چې جمره وښتا او د قربانای نه پس د شرف رہی او چې سره اخره نو نو احرام جامې دی لري کی خپل ګندلې جامې دی واچي پر دې کارو نشول اوس کده د وساو تا خد به نورادی شی او په د غرض د طواف زیارت مو کی دام د دا په حج کې فرض ده بیارا واپس شید کمزین چه واپس کی خلق واستغفر اللہ او دا اللہ نبخن غاڑی زکر دا بخنی او دا مغفرت زائنو تراغلی او اللہ دعا گانی قبلی نو دخبلو گناہنو مافی تی غاڑی ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ دیر بخن کے او بحربان دیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ كَلَّجِ تَاسُ أَدَا كَيْ خُلَّ أَحْكَامَات دَحَج او دَحَج د فَرَائِض او واجبات او سنن او نَفَارِض شَيْ فَذْكُرُوا اللَّهَ نُعَلَّى رَايَادَ وَي كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ پَشَان بِيَادُ لُسْتَاسُ خُلُ بْلَارَانُ لَرَا او أَشَد ذِكْرَا یا زیاد پیادولو کی اعادت دا عرب داو چې د اسلام نمخ کے حج بے اوکو د بیا په جمعریه قبی سره ودرېدل په خپلو پلارانو نیکونو مړو شو به فخر کولو تیرې شوې ورځې به را یادولې. د یو به په کې اللهم انا بیک انا عظیم القبا عظیم الجفنا کثیر المال. اے اللہ زمان نیکو یو لوی خیبہ بے لگولا ادمر بالمانب وغسر او غٹ کاسیوی او ڈیر مالیو فاعتنی مثل ما آتویتہو مالم دا غون تراکی ندہ حج نفس بے تشپ الپلارو نکیا دولو باغی بے فخر کولو. ندل تو ایگور چکلت جاہلیت زمانہ وا نو د حج نفس خو بتا شو پلاران یادول اوس جاهلیت ختم شو فذكر الله الله را یادوي. دا د آیات یو مقصد او معنا باز سلف ذکر کړي او دا چې مخ کې واوري د داخول د جمهور له یو د پلارانو ذکرونه پریځي دا الله ذکر کوي فخر پریزی پنی کنو پلارانو بانے دا فخر سیزونا ختم شوی فخر خو صرف پا تقوی دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاسو کی ڈیری زت من خواہ سوک دے چی دا اللہ نڈیری علیگی. او یو دویم قول دا مفسرین دام نے ایوی گورا چی معشوموی نماشم هر وخت پلار امور یادای پلار امور ته आवाजونه کوي کسی شي نو پلار امور ته رامنډي وای نو ګور ماشوم والی کې خود پلار امور یادول نو شپ ماشوم نه فذكر الله یاد وای الله کا ذکر کما باکم لکه فشان دی عدول استاسو خلو پلارانو لرچی ما شمان ویم. ایو درم مقصدم دا آیات بازی علماء ذکر کرنے دے وی گورت اللہ تعظیمو کئی دا اللہ دا دین نشڑلو کئی شرک تی دفع کئی بدعات تی دفع کئی لکه گورت پلارو مور دا پار سمر قسکی گی جسو کی بیزتی کئی نو داغین زیاد دا اللہ و دا رسول او دا دین دفاع و کام داغین زیاد دا دین دفاع و کام تا دا مور اپلا عرد پارا سور غصہ کیے گی چی دائی تا کنزلی وشی دائی بیزتی وشی نو دغشان دفاع بلکی داغین دیرا دا اللہ دا دین مکام. فمن الناسی زن دا خلقنا منا وسوم دی یقولو چوائی ربنا ایز منگربا آتنا راکی ممتفی الدنیا پا دنیا کی اللہ دنیا کی دیر مال راکی انا پا کداوئی که حلالیو که حراموی وما لہو فی الاخرت من خلاق نبی ددد فارف اخیرت کی سبر خاق زکه د ټول سوچ فکر خود نیمګړیو د فانی دنیا نه او هغه قبر او باقی ژوند چې خیرت ده او د ژوند مقصد بیا هوډو دی را یادینا. وګوره تشه دنیا غواړي ادم نوې که حلال ده که حرام ده خوده وي بس دنیا به پکار را نو بس څومره چې تقدیر کې لیکلی اب ورته ملاو شي و چون کې د دد جوان مقصد د قبر او خیرت تیارې او د خطول د فانی دنیا د فارتیر کو نو ما له فی الاخرت من خلاق نو ای د دد فار اف اخرت کې صبر خا دیو جنا اے الله دی دا سوند کی چې مون ټول د دنیا بس فکر من شنا دواړه ته وواړه وی اللہ دے دے کم حلال دنیا درن غوارم خوشحالی او راحت او رزقی کثیر درن غوارم او پا آخیرت کم درن استار رحم او کرم غوارم. ادا شیعاتون قرآن کی دیر راگلی چې تش د دنیا نیت دی نو دا ډیره لوی د نقصان خبره ده. لکه وګورئ تاسو سورې نساء پنځم پاره کې د تشې دنیا فکر چې ده نو څومره د نقصان خبره ده. آیات وګورئ سلسلور دیرشم پنځم پاره د سورۃ النساء من کان یرید ثواب الدنیا ارغه سوق چت ش اراده لری د بدلی د دنیا او د ژوند مقصد د انګړی او فانی دنیا دا وګور سمره نقصان کړي د فان الله ثواب الدنیا والاخره دا الله سره بدلی د دنیا او د اخرت دی چې دې یو فکر کوي اټولې منډې ترړې د دی او د فار دی نو د دواړو د فار اولین جوړیږي. وکان الله سميعا بصيرا او د الله اوریدونکه دارنګي وګورئ د غشان آیات سوره هود کې مرازي دولسم فارقي سوره هود ده او داغي آیات وګورئ پلسم نمبر چې د چا د تشي دنیا اراده ده او اخرت بالکل هیر تیر ده نو اللہ دا عبارک اخبر کتاب کسو ہے پلس میات گرئی من کان یرید الحیات الدنیا ارغسوک چیرات لرید جود دنیا فعمل دا اخیرت ایک کار دا اخیرت کئی خو مقصدی پکی دنیا دا او دا اخیرت کارو مبانی اخیرت مقصد نوے من کان یرید الحیات الدنیا ارا وسوک چه را دل رید ژوند دنیا ریاکاری مقصد ده مشکای او دنیا کی نوم غټل غواړي ځان مشهور غواړي یواد جوړی غریبانو سره تعاون کوي خیر خیرات یولی درستخان چلی و اراده پکې ژوند دنیا دا خبر والله نه وزینتها او د دې د زیب زینت نو وفی لهم اعمالهم پورا ور کوجیتا د دې د عملو بدل فیها په دې دنیا کې وهم وزیچی دی فیها د دې دنیا بار کې لا یبخشون چې تقدیر کې کملی کلی شوی دا آغې نه به کمی او نکړی شي اولای کللی نه دغه خلک دی چې دد ټول صلاحیتونه تش د نیګړی دنیا دپاره دي لیسله هم فل آخرتې علم نارو نودي د پاره پاخیرت کې مګر اوورب وحاب په معشونهوفیها او برباد دی غنی کا مجنون چې په دنیا کې کړی ځکه خو د دنیا د فارو د نوم ګټلو د فارو د ریا کاری د فارو وباطل ما كانوا يعملون او باطل او بی فیدی دی هغه کارونه چې دای کوي. او دا شان یا تو ګورئ سورې بنی اسرائیل کې مرازی اول ته سور خپل تفصیل ذکر کړي دی سورہ بنی اسرائیل فلسم فارک راضی او آیات گرئی داغی اتلسم نمبر من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاہ لمن نرید ثم جعلنا له جہنما یسلاها مذموم مدحورا ور آیات یو یو خبره تغوری من کان یرید العاجلتا ارغ سوق چیرا دلرید دنیا ریاکار نے منافق نے اعمال کئی خودش دنیا مقصد دے عجلنا له فیها پتلوار سرب ور گدل رفیا پدی دنیا کی دیکھو با ٹولا غواری و ملاوی گی با سمر ما نشاو سمر چیز منگ خوخشی اغواری خو بیٹول خوچاله به میلاویږي لمن نورید د چا باره کې چې مونږ اراده ولرو. یو خبرې ته سوچ وکړئ، خیر یو سړي دنیا مقصد دی، ټول شپه ورځې سوچدا دی، ټول صلاحیتونه د دې لپاره لګي، نو وای دوره به ورکو چې څومره مونږ تقدیر کې لیکلی، کدی ډېر به هېرسو کې که نه، یو دانه سې واکول غواړي خو به ټول ورکو بیا هغه چاته چې مونږ اراده ولرو. اچون کې دا منافق دی او یا کار دی او تشدنی مقصد دی. ثم جعلنا له جهنم، بیا وګرځو د دفار جهنم، یسلا وردن بشیدیتا مضمومن دت ببدر دویل شوی مدخورا اورت لشوی. ابیا وی ومن اراد الاخرتا فرغسو چی دا خیرت را دینا وسعا لها سعیها، او کوشش کئی دیر پار مناسب کوشش دنی، وَهُوَ مُؤْمِنُونَ وَحَالْ دَانِشِ دَا مَالَ وَمُنِّدْنُ دِوَيْدَا مُؤْمِنِنِ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا. نو دغا خلق دنوی محنت دی قبول و منظور. ورہ پورا یو عجیب انداز سرے ذکر رو دی پلو گو رہی، یو سرے وی یو دکان دی رب لب کم، یو کار خانہ دا بلب دا، ایا رضو فاتبین دی دکان کی کینم دی نفس بدول اس کینم، وای کدول اسنه ک 24 غټې په ناسو کو چې سی لیکري اپ ملاوي د دنیا ډېرې د چا د کار په ډېرې دوی او خیرت ایو زری لس رکاته وک اول شت رکاته وک لزو لغو لزو ثواب ملاو چې شلو لدشل وګوره اخرت باره کوئی جسم پر دې ځان نو کړو لو هغه بردا ا دنیا واره کې چې چازان مړ کو وتا شکر باز سره د سار د فرماس هوتنه نه واسره او چرتګه کې پستر ګونو کته یو ټکه و نه غټله ا باز سره یو پیزه پټ دکان لراغه یو لګ روپیو غټله د دنیا غټ اپ وقت او په ډیر والی او په مهنت نه دا تاکي او سړي ځان مړ کو خو د تقدیر نه سیوا کولې نشي. د دې آیات مبارکه کوم داسې وای اذان سرولي کې داسې وای آیات راغله ده په سورې شورا کې شلم نمبر فمن الناس ذنه خلقنا من اوسوب دي يقول جوای ربنا اعزم غرباتنا في الدنيا راكم ته په دنیا کې بس دنیا کې در نه غواړو وما له نبيد د زفارا في الاخرت اخرت کې من خلاق سیسا و برخا ذکر دلت تشنیت دنیا دے اٹول صلاحیتون دلیل پارا دی ایک دا خیرت عمل کے امی پاکی دنیا مقصد دے ومنهم زنی دلوین منا غسوگ دی یقول چوائی ربنا ایزمگ رب آتنا راکی ممتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتن حسنا وفی الاخرت و پاخرت امرا تراکی حسنتن حسنا وقنا عذاب النار او بچو ساتی ممد عذاب دورنا. ورده یو جامی دعا دا لکم دموز پاخر کیوائی ہو وین یو بچی نه چاته پوس کړه او یلمی ته پوس وی راتا شو د موز په اخر کې د سلام نمک کې رب بنا ته نافد دنیا وای دی باندې څه دلیل دی نور په دې تخصیص څه دلیل نشته صرف حدیث کې دا څه راغلی وای چې تشهود دی وی ضرورت دی وی بیا چې دې کما فخای نو مشنون دعا وکړه نو دا په دې زموږ امتحان دی ځکه دا جامع دوا کړې دي په زینو رسو کوي نور اول نور اول دا کړې دي دعاګانې راځي دا یو جامع دوا ده دې څه جوامع الکلم وي او دا الله حبيب په تاسو دعاګانې لري خو خوري الفاظ مختصر دي او مقصد په کې ډېر پروت دي او سمندر په کوزه کې بند نه دغه دنیا کې حسنه ستوي چې موږ وای والله راکي په دنیا کې موږ ته حسنه دا حسنه یو معنا دا والعافیت اے روغ رمټي بچی دې روغ رمټي سو مصیبت نشتا صافت نشتا دا د حسنه یو معنا وا دنیا کې حسنه دا هم دا الکفاف اے د ضرورت مطابق رزق دې نه کم دې چې ته پریشان شي ان دم رډېر دې چې جمعه ته مسلمان غاره کې دا چې کډې دې تر ما روزګاری کې جمعه ته یې باندې خراب وایي د چا چې ډېر مالونه دي هغه نه په جنگ کې نه په درس کې هغه بس پټې نو کارخانه او دکان دې تر مرګ هغه روزګاری کې نه باز نو خيار خلک خبره کوي یو ځل یو ډېر صاحب زیادت سړي راغلی وی جراد جمعات لا وی دا ټول غریبانو په ډوبي صف کې ناشې وی چې دای جامو له به په تل خصفاري زما دنده وی وی دای سپلای شي پالیش کوي زما لا پپور پپور پټول شي وی بیا وی کاش چې د موږ په زیادت نه وي چې ته ډوبي صف کوو په دیو نه کنا د پدې اے دا ټول علاقه د چا شو خو چرته دې جبې بوزو نو چرته د علماء سره کې نه ناشته ایمان سره وای دا چې بس یو کار روان دی بس خدای رضی رضی الله ورکای خو جمع کيم ټول نه مخ کې دې پړون به سب کيم دې اقامت هم دې کای بامون هم دې وای اگر درس کې ټول خدمت هم دې کای اج څوک څوک راځي دې جواب ته جارو کړي ټول وته لږې به راغې نه پسم سمپاله دا غره دی او د شان ټول کله دا غره دی سبا کوي په دې دنیا د حسنه وای قدر کفاف رزق تا ادا ټول معناګان سلف د بل خولیاجی رضی الله عنه وای د حسنه د مراد نی کبي بي دا دیندار ایماندار نی کبي بي دا یو واه جهان په دې طرف وو او والا او ته نه لږه باباګانو لسی سبا اپیرانو پسیدیه پچا تاویزو نا کئی یا پا بازارونو کی گرزی نو حسنی یو مانا دا نیک بی بی دا حسنی بلا مانا دا علم او کل عبادت اللہ در قرآن علم در کئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اللہ ممتا دنیا کی دا قرآن و سنت علم راکیم اگر دام پکیری چې حسنه وای حلال مال کا الله را کې رات دنیا کې حسنه حلال مال د حسنې او معنا دا د اولاد الابرار الله نیکان بچی را کې جسترګې می پیخېږي عالمان دی حافظان دی دلدار دی با اخلاق دی او حسنہ دی تم وې څه پدې تمانی خدا سي کارونه در الله واغسل چې ته ژوندې یا در باندې خارې امبار دي خو خلق دي صفاتونه کوي او یا فرید دا سره شکارونه کړی اے خارې امبار دي خو خلق څه کوي او یا فرید دي دا څومره د دین د غیرت کارونه کړی او حسنہ دی ته وې صحت ته وې اے روح ربط صحت اللہ پا دنیا کے را دھرا کے حسنہ روح صحت او دا حسنی دا مانام دا والنصرت العلالعادا اللہ را کی دنیا کے دشمن کا آخر مقابلہ کی مدد او دا حسنی مانام دا ام دا صحبت الصالحین الله د نیکانو عالمانو دیندارو صحبت به نصیب کی چېغه کې دا څه خبره واورم چې زما د زړه ټوله توجه خیرت ته بدل شي بعض علما لیکلي وای حسد صدا هر خیر په دنیا کې او هر شر در نه واوري دا خود دنیا غا حسنوا اینی کبی بیدا فراخ کور دے رزقی واسع دے علم نافع دے عمل صالح دے او په اخرت کې حسنه ستاوي نو په اخرت کې حسنه صدا هغه جنت ته دنکی دلی او د قبر او د محشر د يرو نه پامن کی دلی او د حساب ثانی دلی او د الله دیدار دے د جنت حوری دی او د جنت نعمت نری اے رب زمونگا را کی منتب دنیا کے حسنتن توفیق دنے کئی او باخیرت کی را کی حسنتن بدل دنے کئی وقنا عذاب النار او ساتھی مند عذاب دغورو د جہنم نام دا سی کارون رانا ماخلی چی حرام خرو گند کارون کو او اور تا پلار شو اور تا پلار شو ندائی و جامع دعا دا و یانس رضی اللہ عنہ چی بھگی راتاو که چی دعا و غوڑی بدا بے غوڑا نگو نا موز کیا موز نفس جی ردا وی بس دی پرینو خوخ اخلاص او توجہ سرے غوڑا و یوزل آنس رضی اللہ عنہ چاہوالوی دعا را لوکا وی یا ابا حمزہ دا کنیہ و دا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی ان اخوانک یریدونا دا ستا دا روح اراده لدی چی تو ورطا دعا وکن آغا ورطا دا دعا وکن نو بیا ورطا ایوی نور امرا روکا آغا نور لرلس وکن دنیا آخرت کے تشے پاتے دیسا دا دا سی جابی دعا دا چی دا دنیا او دا آخرت تا سو وی کم شے پاکی پاتے شو دا دیتا جوامع الکلم وی دیتا جوامع الکلم وی اولائک دغا خلق چی اغای تش دو دنیا نیتی لے اواغا چی دا اللہ نا دنیا و خیرت دوار غواری لهم نصیبن دید پاریسا و برخبی مما کسبو داغن چی دیس کسب کریدی واللہ سریع الحساب واللہ سریع الحساب او الله ډیر زر حساب والده اېدا لفظ به بار بار راځي د دې کې د دې مقصد با نظام کوي کې چې سریع له حساب څخه وایي یو هغه ذهن ته دا سوال راځي چې آدم علی السلام نراواله تر اخر انسان پورې په دې دنیا کې ټولې جګړې د انبیا او د قومونو جګړې د کافر و مسلمانانو جنگ دے د دو مسلمانانو جنگ دے پزمکو جنگ دے پا فیسو جنگ دے یر پا دی فیسلو بسمر وقت لگی وی واللہ سریع الحساب دا حساب کو سر بندہ نکی جی وقت بکی لگی اللہ بڑی رضر حساب کی علی رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوس کرے وی دمر مخلوق سر بسمر رضر حساب کی علی رضی اللہ عنہ تویل شو کیفا یحاسب اللہ الناس علی کثرتهم قال کما یرزقهم علی کثرتهم ویرا دمر ډیر خلق دی دای سره په حساب وسمره وخت لګی وی دمر وولګی لکره چې کول ورکای ور په یو سات کې ټول باړک اکتال ایوی دی چې اکلی والو نه بدن د غربي روټی ته ورکه دو میاشت خو باندې مشوره کولا بیا به ټوډه لاکي دی ګوره راځه کولې لرګي باندې راځه کول او الله ولا ور کاټو څو خبر نشو ټوله پاړکل لکه څنګه چې په یو سات کې تمام مخلوق لا رزق ور کوي نو دا سي بدوي سره حساب کی اے وې د دنیا د ورځې په نیم نیمه ورځې په مقدار به حساب ختم وي د دې دنیا غرمه هرڅه خبره دي او غرمي او شپې مهنوي د دې نیمه راځي په مقدار نفس به جنتیان په جنت کی وي او جهنميان به په جهنم کی وي یو مقصد د آیات مبارکه دا ده اځې معنا دا ده الله دې سره حساب کوي موږ تاسو له ګوره مرګ را روان دي په څه نه دي چې نن خو ژوندې چې سبب وسوي قیامت زر را روان دے نو گورک سکے نو زر زر رکا ځکه دا هر مسلمان زړه کې ګورې دا دي دی وي توبه مو باسم اینو یې سبا او بل ورځ ځکه په کومه چې ته یې زما سبا مو باسم نو ځنه سبا چې راځي ته ورشه د دې کو کارونو کې څه شي تلوار پکا او یو عالم یو مبتدی لري ګیره پرې دی هغه ولي ویډیو کې مې ته برغه ټګیره او یو ځل به بار راوځي دلته وای وای زره بار ذکر او باسه چې پته دې دی باز وای وای ما دا نه په خبرې یا وای شکل وای ما بس الله له ویل چې حج دې نیم بوت لکنه دا اوس تا ور زره زور کې الله زره کبوي دتلې نو بیا ودا شان ګډ ورډ دې دلته وای والله سريع الحساب دا هر مومن فزړه کې دا دي چې زب قبر لزان تیارو دا الله ملاقات لزان تیارو او سبا او بیگا کوي او الله ډېر زر حساب کون کوي ندایات ماناوا ایکو تر بنل ناس حسابهم وهم فی غفله موردون الله او حساب او قیامت او قبر د سر د پاسه ولاړ وي او خلقا غشان پا غفلت کی دیم دا رسو انشاءاللہ بیا وائیو دیم اگر انتا کے زان فارش کئی بائیو